Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. На пачатку 20-го стагоддзя беларускі філёзаф Ігнат Абдзіраловіч абазначыў дуалістычнасць ўсход-захад як адну з самых важных характарыстык беларусаў. Гэта пацвердзілася і наступнай гісторыі Беларусі, калі адбыўся палітычны падзел краіны на ўсходнюю і заходнюю. Калі першая была ў складзе СССР, а па сутнасці пад кіраваннем Расіі з яе культурнымі прыярытэтамі, дык другая, будучы ў складзе Рэчы Паспалітай, мусіла прымаць правілы гульні улучна зноў жа з культурнымі Польшчы. Гэта падзяліла і менталітэт нацыі. І нават, аб'яднаўшыся нібыта ў адну дзяржаву, БССР, светагляд усходніх і заходніх беларусаў быў розным. Вяртанне пры канцы 20-го стагоддзя сапраўднай дзяржаўнасці, здавалася, праблему ўсход-захад вырашыў. Дык ці пастаўленая кропка ў праблеме? Дзве душы беларусаў засталіся ўсяго толькі фактам гісторыі, ці пакуль яны прыснулі, каб зноў заявіць пра сябе? Дуалізм беларусаў мае патэнцыю разбуральнасці ці ратавальнасці? Мы гутарым з маладым гісторыкам, стаўленне якога як грамадзяніна асобы адбывалася ўжо пасля здабыцця незалежнасці Тимафеем Акудовічам. Тимафей, маё ўсё жыццё прайшло з усведамленнем істотнай падзельнасці на ўсходніх і заходніх беларусаў. Ды я, пражыўшы 17 гадоў у Беларусі заходній, пераехаўшы ў Менск, моцна адчуваў, да ўсё не яшчэ адчуваю розніцу. Тэма гэта так ці інакш існавала ў інтэлектуальных, навуковых, палітычных дыскусіях, і раптам яна неяк затухла. З ваша гледзішча, ці сапраўды затухла і чаму? На маёй памяці, што ў пачатку нулявых гадоў, ды і ў 90-х, пра тое, што Беларусь знаходзілася на мяжы цывілізацыі паміж усходам і захадам, было вельмі шмат размоў. Наколькі я памятаю, гэта былі не проста шаблонныя фразы, але падставы для грунтоўных інтэлектуальных роздумаў, дыскусій. Як вынік, нават досыць шырока абмяркоўвалася зусім супрацьлеглая канцэпцыя, што нас нібыта прыцінае вектар не ўсход-захад, а вектар поўнач-поўдзень. Карацей, быў працэс асэнсавання. І вось апошні год 15 гэта сентэнцыя стала ціху знікаць з разважанняў, з інтэлектуальных даследаванняў. І прычына, як мне падаецца, дзве. Па-першае, пра гэту праблему залішне шмат гаварылі ў 90-х гадах. Гэта такая думка стала ўжо шаблоннай і досыць нецікавай. Па-другое, у сітуацыі моцнай цэнтралізаванай дзяржавы з'явілася вельмі падманнае адчуванне, што ў нас гэта пытанне ў прынцыпе знікла, што Беларусь нарэшце сфармавана як адзіны непадзельны суб'ект, і ў прынцыпе на гэтым кропка. І з вашага гледзішча, ці варта сёння гаварыць пра ўсход-захад? Мо праблема ўсё ж насамрэч вычарпаная, ды старэйшыя пакаленні выміраюць, новыя перамешаліся на тым жа захадзе Беларусі. У чым можа быць актуальнасць вось гэтай праблемы? Ведаць, мне падаецца, што якраз гэта пытанне трэба паціху зноку да яго вяртацца. Тут прычынаў вельмі шмат. Па-першае, зразумела адразу, што узгадваецца гэта падзеі на Украіне апошніх гадоў, і такое пасланне нам усім, што калі ў палітыцы і ў культуры не ўлічваць вот гэты гістарычны вектар усход-захад, то можа быць бяда. Я б нават дакладніў, можа, ў эстэтыцы. Бо калі, напрыклад, дзяржава прадукуе выключна эстэтыку вышыванкі з вельмі такім заходнім бэкграўндам, то гэта стамляе адзін бок. Калі, наадварот, дзяржаўная эстэтыка грунтуецца толькі на савецкіх сімвалах, стамляе вельмі моцна другі. І гэта стома вельмі накапліваецца і можа мець наступствы. Ёсць і шэраг іншых не менш важных праблемаў з гістарычнай сферы. Пра самую важную нашу падзею гістарычную, пра другую сусветную вайну на тэрыторыі Беларусі. Сёння мы не гаворым пра тое, што перыяд акупацыі на нашых землях таксама раздзяляецца на ўсходнюю і заходнюю Беларусь. І на ўсходзе і на захадзе гэта досыць розныя з'явы. І праблема не ў тым, што не ведаюць, а ў тым, што мяне гэта не ўлічваюць. Ну, да прыкладу, калі кажуць пра калабарацыю ці партызанку, не раздзяляюць яе на ўсходнюю і заходнюю. А між тым розніца прынцыповая, нават на ўзроўні тэрміну. Усходнік, які выгадаваны быў з СССР, калі ішоў у паліцыю, відавочна становіўся калабарантам. А заходнік, пад вялікім пытаннем, на маю думку, не была з СССР для яго сваёй дзяржавы. Два гады савецкага панавання. Двок нельга пісаць проста калабарацыі на тэрыторыі Беларусь, трэба заўсёды мець на ўвазе вот гэтае раздзяленне. З якіх часоў беларусы ўвогуле пачалі падзяляцца на заходніх і ўсходніх? Якія гістарычныя, палітычныя, эканамічныя, культурныя падставы гэтага падзелу? Што ў беларускай гісторыі было такога, што выразна адрознівае ўсход і захад? У пэўным сэнсе пра гэту розніцу можна казаць не ад самага пачатку. Ці ўсходняя Беларусь стаяла відавочна на восі новых гарадкі, Кіеў і была непасрэдна такой старадаўняй рускай тэрыторыі. На заходняй Беларусі з вялікай колькасцю балцкага насельніцтва, якое захоўвалася тут значна даўжэй, чым ва ўсходняй, гэта прыводзіла да адрозненняў. І калі ў 10 стагоддзі яркай мяжы ўсход-захад мы не можам правесці, то бліжэй да 16 стагоддзя яна акрэсліваецца досыць дакладна. Зараз ёсць немало даследаванняў, якія спрабуюць такую мяжу прапісаць падрабязна. Напрыклад, самае папулярнае это абазначыць мяжу паміж Русію і Літвой у ВКЛ па рацэ Берзіне. Фармальна такой мяжы, канешне, не было, але шматлікія мемуары, успаміны і жывыя дакументы ад 16 і, в прынцыпе, да пачатку 20 стагоддзя добра паказваюць, што вот дзесьці паміж Менскам і Барысавам тую мяжу нашыя продкі разумелі і карысталіся ёй з часоў ВКЛ і ў часы Расійскай імперыі. Адзін з соцень прыкладаў, вось падарожнік англійскі Джонстан у 18 стагоддзі ў другой палове пісаў, вяртаючыся з Маскву ў Еўропу. Тут губляецца рускі тып, жывая і апантанная весялосць беднай Русі змяняецца на студзённую разважлівасць, халоднасць іншых. Гэта ён пісаў, праязджаючы ляды, тыя, што пад Мінскам. І далей натуральны вялікі ўплыў зрабілі дзяржаўныя межы ў 1771-93 годах і ў 1921-39 годах. Наш усход заўсёды быў носьбітам і захавальным старой рускай традыцыі, не маскоўскай, а менавіта рускай. І гарадское самакіраванне, праваслаўная традыцыя, асаблівасці звычаю, а захад гэта традыцыя заходняя, магдэбургскае права, каталіцкія традыцыі і далей. Заходнія гарады заўсёды хіліліся да заходняй культуры, а Белая Русь вельмі часта хілілася да Масквы. І калі пра ўсход казаць, то кожная вайна на ўсходзе, на ёй знаходзіліся тыя, хто верыў, што цар дасць больш свабоды, больш праваслаўя. Знакамітая сітуацыя з жыхарамі Магілёва. Мы зараз вельмі часта гаворым, што яны перабілі маскоўскі гарнізон, але ж яны яго туды і ўпусцілі. І у нас гэта спрабуюць падаць як асобныя інцыдэнты такога калабарацыянізму, але у суме ўсе яны складваюцца ў досыць доўгую традыцыю, на маю думку, няверы ўсходніх беларусаў у нейкія свае сілы, у сваю ідэалагічныя правы. Мы любілі гаварыць і паўтараць пра падзелу культуры нават у мове. Таксама мы шмат казалі пра розныя ў менталітэце, культурных традыцыях, укладзе жыцця. Гэта ўсё ўплывае, можа ўплываць на ідэалогію сучаснай Беларусі. Мне падаецца, што так, канешне, ўплывае. Напрыклад, наша сучасная спроба сфармаваць адзіны набор сімвалаў для ўсёй Беларусі. Гэта правільны, зразумелы накірунак, але вельмі часта людзі забываюцца, што мы па сутнасці ствараем новае, тое, чаго ў мінулым не было. І адсюль вырастаюць шкодныя дыскусіі пра тое, што калісьці вот у нас быў правдзівы нейкі нацыянальны касцюм, які насілі ўсе жыхары Беларусі, ці нейкая правільная агульная беларуская мова, у якой не было слова ровар ці наадварот велосіпед. Ці пра літвінскасць, як пра нашу нейкую выключную альбо выключна не нашую традыцыю. І ўсё гэта патрабуе заўсёды ўдакладнення. Дзяленне Беларусі на ўсход-захад гэта такая прамежкавая зона паміж платформай адзінай Беларусі, якая ёсць і дзякуй Богу актыўна пашыраецца, і платформай канкрэтных этнагістарычных рэгіёнаў. А ці існуе сёння розніца ў самаідэнтыфікацыі ўсходнікаў і заходнікаў? На маю думку, ёсць сур'ёзная розніца, на якую не асабліва звяртаюць увагі. Сучасны заходнік мае больш дакладна сфармуляваную сістэму ідэалагічных каардынат. Сваю заходнюю. Прычым як у тым, чым ён адрозніваецца ад усходніка, так і ў тым, чым ён упісваецца ў агульнабеларускую канструкцыю. Заходнік лёгка можа выдасць вам гэтыя маркеры, там акуратнасць, адсутнасць высокіх платоў вакол хаты, далікатная спроба забойства кабана, фота прадзеда, які служыў у польскіх уланах, та здымак дзеда, які вайну прайшоў талерыстам. Драўляны куфар, зэдлік, зроблены тым жа дзедам, падшыўка на шайнівы за 909 год, конь захоўваецца на гарышчы. Творы пісьменнікаў, якія родам з гэтых мясціну, касцёл пабудаваны за часамі Рэчы Паспаліты, ну шмат-шмат. Прычым у заходніка ўсё гэта, на маю думку, фармулюецца ў досыць зразумелую ідэалагічную такую беларускую канструкцыю. Заходнік, калі апранае, ну і ты і зараз можна бачыць шляхецкі кунтуш, ці там вышываную сарочку, ці гарадскі сюртук старога строю, ён адразу ператвараецца ў такога свайго продка, які на гэтым жа месцы стаяў там 100-200 год назад, фундаваў храм, гандляваў на кірмашы, быў чыноўнікам. Вот гэта цяжка злавіць, але мне падаецца, ва ўсходнікаў такіх маркераў няма. Дакладней, вот усе гэтыя прадметы, з'явы, яны ёсць, яны былі, але яны ва ўсходнікаў не становяцца ідэалагічнымі маркерамі. Усходнік, калі апранае вышыванку, ён становіцца ці заходнікам, ці ўдзельнікам некага народнага танцавальнага ансамбля. Усходняя Беларусь, якая стагоддзямі была асобным гісторыка-этнаграфічным раёнам у складзе ВКЛ, не мае на сёння сваіх сімвалаў ці маркераў, да якіх можна было б прывязацца, асабліва на такім узроўні агульнай свядомасці. А калі спрабуе знайсці, то часцей за ўсё бярэ нейкія імперскія, савецкія ці праваслаўныя сімвалы, якія значна шырэйшыя за яе, за эту ўсходнюю Беларусь, якія не маюць прывязкі да яе тэрыторыі. Пры гэтым, калі вяртацца да тэмы дзяржаўнай эстэтыкі, то заходнік досыць спакойна можа захоўваць сваю эстэтыку, свае маркеры ў межах ад рознай дзяржаўнай эстэтыкі, як у межах СССР захоўвалі, жыць аўтаномна. А ўсходнік без гэтай дзяржаўнай эстэтыкі становіцца голы і не ведае, што рабіць. У гэтым сэнсе, з вашага гледзяча, якая Беларусь больш вывучаная, заходняя ці ўсходняя? Якая Беларусь сёння можа быць найбольш цікавай і важнай, скажам так, у ідэалагічным сэнсе і ўвогуле? Чаму сёння важныя рэгіянальныя адметнасці? Апошні 20 год на такім агульным масавай свядомасці ў пошуку сваіх сімвалаў, маркераў мы больш схіляліся да захаду. Ёсць добра такі распрацаваны тренд «Беларусь – краіна замкаў». Але ж гэта відавочна не пра ўсю Беларусь, это пра заходнюю, дзе найбольш тых замкаў захавалася. «Беларусь – краіна сядзібаў» – тое ж самае. «Беларусь – спадчынніца ВКЛ». Пры некаторых удакладненнях таксама мы кажам найперш пра заходнюю Беларусь. А ў выніку параўнайце турыстычны паток на ўсход і на захад Беларусі, нават калі вы прыбраць мір і нясвіж. Заходнія рэгіёны моцна наперадзе. Пры гэтым праблема не толькі ў большай насычанасці захаду помнікамі. Праблема ў тым, што ўсход чымсьці зусім не зацікаўлены ў распрацоўцы сваіх маркераў. Хаця там ёсць што ўзяць. Усходняя Беларусь, яна больш архаічная ў сэнсе вясковай традыцыі, ў строях, песнях, абрадах. Там можна знайсці яшчэ такія глыбіні, якіх на захадзе, напраўда, ўжо не знойдзеш. Усход мае сваю вельмі своеасаблівую цікавую урбаністычную традыцыю параўнанні захаду. У якіх гарадах мы ведаем пра захаваныя гарадскія летапісы, унікальныя прыклады самакіравання. Та Полацк, Віцебск, Магілёў, та ўсходнія гарады. На сёння адным з важнейшых гістарычных сімвалаў Беларусі відавочна становіцца вобраз шляхціча, чалавек, які меў гонар, шаблю і абараняў радзіму. Але зноўку гэта вельмі заходні вобраз. І ён становіцца яшчэ больш заходнім з пашырэннем вобраза крыладых гусараў, якім зараз вельмі папулярны. А між тым на ўсходзе была свая традыцыя панцырнага баярства і, па сутнасці, асобнае саслоўе, якое ахоўвала ўсходнія межы Беларусі. Вельмі прыгожы, яркі вобраз, ганарлівыя, мужныя, але гэты вобраз ніяк не раскручваецца і не маркіруе свой рэгіён. Сама назва Беларусь, там белыя кашулі, белыя магеркі, это ўсё ўсход. На што ўсход мог бы заявіць свае правы, раскручваць як рэгіянальныя турыстычныя маркеры. Але чамусьці ўсход не вельмі дбае пра раскрутку сваіх рэгіянальных унутраных адметнасцяў. І калі нешта пачынае шукаць і браць, то бярэ альбо агульнабеларускія, больш заходнія, альбо пачынае браць усходнія, па сутнасці, маскоўскія сімвалы. За шматлікіх войнаў, разбурэнняў, тутэйшай рускай традыцыі, усходнікі шмат стагоддзяў успрымалі свой край проста як месца нараджэння. І нават часам саромеліся яе. Захавалася такая вельмі старая показка, што некалі Мікалай I, рускі імператар, на плацу распытваў сваіх салдатаў, якія стаялі, з якіх яны губерняў паходзяць. І все з гонарам бадзёра адказвалі, маскоўскай, стамбоўскай губерні. А потом выйшаў салдат з Віцебскай і сказаў: «Няма чым хваліцца, ваша высочства, я з Віцебскай». І вот, калі вот зусім грума абазначацца, то, ну, уяўляецца, што рэкрут з Градзенчыны, нават просты селянін, так бы не сказаў. І то ж датычыцца і шляхты, і мяшчан. Яшчэ раз паўтаруся, што это вельмі такая агульная заўвага, абагульненне, але мне падаецца, што адрозненне заходніка і ўсходніка часткова можна шукаць у гэтай плоскасці. Цімох, а ці не здаецца вам, што сучасная заходняя Беларусь ўжо амаль нічым не розніцца ад усходняй? Перамешалася насельніцтва, паўміралі носьбіты той культуры, што розніла іх ад усходнікаў, і маркеры, пра якія вы кажаце, не спрацоўваюць, мяняюцца. Час пакажа, але пакуль мне ўсё-ткі розніца гэта бачыцца. І, ну, не ў побыце відавочна, там не ў паводзінах канкрэтных людзей, а менавіта вот у з'явах, сімвалах, якія ўзнікаюць і не ўзнікаюць на ўсходзе і на захадзе. Мы таксама носьбіты пэўных традыцый і эстэтык, і гэта трэба ўлічваць. Нельга сучаснаму ўсходніку пастаянна ўбіваць у галаву, што ён нашчадак крыладых гусар. Ён гэта не зразумее эстэтычна, ён узбунтуецца. Нельга заходніку бясконца расказваць пра тое, што дзедушка Ленін, які на галоўнай плошчы яго мястэчка стаіць, это наша там гісторыя, і мы должны яе помніць, бо ён будзе хуліць на гэты помнік чырвоную фарбу. Гэта розніца, яна ў нас, яна пакуль не знікне. А мо ці мог Беларусь перамешаная, без падзелу на ўсходнікаў і заходнікаў, больш перспектыўная для захавання цэласнасці і палітычнай, і эканамічнай, і культурнай? Любая цэласная з'ява ўсё адно складаецца з кавалкаў. Любая нацыя – гэта ласкутная коўдра з розных рэгіянальных супольнасцяў. Гэтыя супольнасці яны нікуды не дзенецца, як мне падаецца, хаця і могуць досыць моцна трансфармавацца. У гэтым сэнсе падзел на ўсходнюю і заходнюю таксама будзе заўсёды з намі. Гэта наканаванне наша. Кожны раз гісторыя падае гэту праблему, як сумясціць у нас гэтыя дзве душы пад новым соусам. І гэты адказ, калі ён знаходзіцца, вот, напрыклад, у пачатку існавання ВКЛ, ці ў 16 стагоддзі, ці ў пачатку 20-га, то гэты край пачынае вельмі актыўна і хутка развівацца. Але калі рашэннем праблемы абвяшчаецца перамога адной душы над другой, то ўсё тут проста пачынае заніпадаць. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.